ม้อยสวิตช์ม้อยเปล่าพอสวิตช์ม้อยเปล่าเป็นยังไงฮะหลวงพ่อเป็นยังไงโรคมันก็มายกเว้นหมอนะหากมันยกเว้นใครสักคนหนึ่งโรคก็ไม่เป็นธรรมเป็นอคติธรรมไปไม่เป็นยุติธรรมโลกเขาไม่อคติเขายุติธรรมเขาจะไปยกเว้นใครไม่ได้แกก็เหมือนกันเขาจะไปยกเว้นใครสักคนหนึ่งแกก็ไม่ยุติธรรมแกก็ไม่เป็นธรรมตายก็เหมือนกันเขายุติธรรมตลอดกาลมาใครเกิดขึ้นมาเขาจะให้ความเสมอภาคคือตายทั้งหมดแต่หากว่าเกิดความตายนี่เขายกเว้นให้ยกเว้นใครถ้าคนหนึ่งขึ้นหน้าคนนั้นก็จะต้องทุกข์มากๆทีเดียวทุกข์ว่าใครใครก็ตายกันหมดพ่อแม่ก็ตายหมดพี่น้องก็ตายหมดลูกลูกหลานก็ตายหมดเหลนก็ตายหลนก็ตายคนที่ไม่ญาติไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติเพราะมันหมดเขตที่จะนับว่าเป็นญาติเกิดมาไปเขาก็ตายเกิดมาเขาก็ตายในที่สุดก็อยากตายเพราะบ้างจึงว่าถ้าหากว่าเกิดมีใครไม่ตายสักคนหนึ่งก็จะเป็นทุกข์เพราะความไม่ตายจึงว่าโลกเขายุติธรรมของเขามีความพอดีพองามนานนักก็ไม่ไหวแต่หากเขาพูดกันถึงหนอกแต่ละอย่างเขาบ่นได้ฟันอย่างนี้เขาก็จะบ่นว่าอะไรจะแล้วทีวันหนึ่งก็ทานเช้าทานเที่ยงทานเย็นบางทีก็ทานตอนดึกแล้วทานแต่ละครั้งเคี้ยวนี่ต้อง30 40กว่าจะกลืนลงไปได้ฟันจึงสึกฟันจึงเหี้ยนหรือฟันจึงโยกจึงคลอนกล้ามเนื้อที่รัดฟันเอาไว้ก็หลวมขนาดอายุไม่พอร้อยปีถ้าหากว่าเกิดอายุสัก500 ปีขึ้นมา ันนี่เราจะทุกข์หนักในที่สุดฟันที่จะเคี้ยวอาหารก็ไม่มีแล้วถ้ามันสึกก่อนไปหมดพระพุทธเจ้าฟันสึกก่อนจะเอาเหงือกมาเคี้ยวอาหารนี่มันไม่สนุกเลยพูดถึงกระดูกบางทีอายุไม่พอครึ่งร้อยเริ่มปวดกระดูกแล้วกระดูกเริ่มเสื่อมกระดูกเริ่มสึกกระดูกเริ่มบางมีใครคนหนึ่งกระดูกหายไปส่วนหนึ่งหายไปเลยในที่สุดต้องเอาอะไรมาแทนแทนส่วนที่หายไปนั้นความเจ็บความปวดที่เรียกเจ็บปวดอย่างทรมานมากๆก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หายนะเพียงแต่ว่าไม่ทรมานมากพูดถึงตาแต่หากว่าใช่นานนะเขาก็คงจะสู้ไม่ไหวแต่หากว่าอยู่กันอย่างที่ตาไม่มีตามีแต่ตาเนี่ยบอดไปเสียอันนี้ก็จะมีแต่ทุกข์มากๆทีเดียวคิดในเรื่องเหล่านี้แล้วอะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไปหมดเพราะไม่เห็นอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารมันคงถาวรนะถึงจะดูแลเยียวยากันอย่างดีดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างบางทีก็ทุกข์เพราะการเยียวยาดีบางทีเยียวยาดียิ่งมีปัญหาเพราะไม่มีภูมิต้านทานกลายเป็นอ่อนแอนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงว่าอย่าไปสนใจมันไม่ใช่ของเราดอกของที่เขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมาตายต่างหากเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นของเราสักทีเขาเกิดเขาก็เกิดมาเหตุปัจจัยมีเขาก็เกิดมาแล้วก็แก่เกิดมาแล้วก็เจ็บเกิดมาแล้วก็ตายมีอยู่อย่างนี้มีเท่านี้แล้วของเกิดมาตายของเกิดมาตายมันจะเป็นของใครถึงใครหลายคนเนี่ยจะว่าเป็นของเราของน้องเราของเกิดมาตายมันจะเป็นของเราได้ยังไงของเกิดมาตายจะเป็นของใครไม่ได้มันก็เป็นของตายก็ของเกิดมาตายก็ต้องเป็นของตายนี่เดี๋ยวนี้เราท่านไปโมเมของเกิดมาตายว่าเป็นเราของเกิดมาตายว่าเป็นของเรา ของเกิดมาตายว่าเป็นตัวเป็นตนและเป็นคนเป็นสัตว์ว่ายังไงเขาไม่สนหน้าที่ของเขาเกิดมาแก่เขาก็แก่ทุกวันแก่ทุกขณะนี่หน้าที่เขาเกิดมาแล้วก็เจ็บเขาก็เจ็บทั้งนั้นมีตาเจ็บตามีหูเจ็บหูมีจมูกก็เจ็บจมูกมีกายทุกส่วนโรคภัยไข้เจ็บในส่วนนั้นนั่นในนี้ถึงจะลึกจริงก่อนตามองไม่เห็นแต่โรคภัยไข้เจ็บเขาก็ไปยึดครองได้แต่ละโรคแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเขาไปยึดครองหมดไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บไปยึดครองอย่างเดียวความแก่เขาก็ยึดครองความตายเขาก็ไปจับจองของฉันใครอย่ามาแตะแล้วเขาก็ไม่ให้ใครแตะจริงๆนะไอ้เจ้ากิเลสมันก็ไม่ยอมยังไม่ยอมเสียงแมลงเขาร้องเสียงแมลงเขามาแมลงเราก็ไปตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อของเกิดมาตายว่าเป็นแมลงเสียงของแมลงเราไปพูดว่าร้องความจริงเขาอาจจะส่งภาษาสื่อสารกันตามเรื่องของแมลงก็ได้จึงว่าของในโลกนี้มีมากในดินก็มีมากในน้ำก็มีมากในอากาศก็มีมากที่เราสามารถเห็นด้วยตาก็ไม่สามารถที่จะนับจำนวนได้แล้วไม่ต้องอะไรดอกมดในวัดนี่ถึงจะเอาสูตรศาสตร์ชนิดใดๆมาคำนวณก็ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่าภายในวัดนี้มีกี่ตัวกี่ชีวิตหรือมีจำนวนเท่าไหร่แต่ละอย่างมีจิตครองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดได้ยากแต่เรานี่ไม่เห็นจะต้องมีความพยายามอะไรก็เกิดเกิดเหนือกันมาจนกระทั่งจะเต็มโลกก็เหมือนกับต้นไม้เวลาจะเป็นลูกไม่ต้องไปบังคับเขาก็เป็นลูกขึ้นมาเป็นหนาวเป็นผลแก่สุกเขาก็เป็นหนาวเป็นผลแก่เป็นผลไม้สุกขึ้นมาแล้วไม่ยากการเกิดเป็นมนุษย์เพราะเหตุปัจจัยเหตุผลพอก็เกิดขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้ถึงเวลามีลูกไม่ยากทำไมการเกิดเป็นมนุษย์จึงยากเราสังเกตดูจิตใจของเรามันไหลไปสู่ที่ต่ำกันมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรอง ทรงตัดไว้ในเมื่อจิตของสัตว์โลกมีแต่ไหลสู่ที่ต่ำการที่จะได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เป็นสมบัติเป็นอัตภาพจึงเป็นไปได้ยากในเมื่อเราเป็นไปได้แล้วให้รักษาระดับจิตใจของเรานี่ให้อยู่ในระดับการที่จะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปต้องมีศีล5สมบูรณ์แล้วจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมีศีล5สมบูรณ์ผู้ที่จะเข้าถึงศีล5สมบูรณ์นั้นให้สมบูรณ์ได้พระโสดาภะพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่จิตใจเที่ยงไม่พลิกไปพลิกมาถึงจะมีการพลิกไปพลิกมาก็ไม่พลิกไปสู่ระดับต่ำกว่าธรรมชาติจิตใจของมนุษย์จึงการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ให้เป็นสมบัติของเรากันไม่ให้เสียหายไปถ้าหากว่าไม่ตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนาร่างกายเป็นมนุษย์แต่บางทีใจมันไม่เป็นมนุษย์ให้ร่างใจเป็นคนแต่ใจมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ความละอายไม่มีไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสไม่มีความละอายจึงต้องโปร่งใสเสมอโปร่งใสในเราเองตัวตาตรวจสอบความบกพร่องของความเป็นมนุษย์บกพร่องตรงไหนแล้วก็พยายามแก้ไขด้วยสติแก้ไขด้วยสติความไม่ถูกต้องความบกพร่องมีสติเสียความไม่ถูกต้องความบกพร่องนั้นก็หมดไปมีสติขึ้นมาเพราะใจของเรานี่ตามปกตินี่เขาจะต้องไหลไปตามกระแสอยู่ตลอดใจของเราที่จะไม่ให้ไหลไปตามกระแสต้องมีสติมีสติขึ้นขณะใดใจที่ไหลไปตามกระแสนั่นหยุดไหลทันทีใจหยุดไหลไปตามกระแสหยุดด้วยอำนาจของกติด้วยอำนาจของสตินั้นใจเป็นศีลใจไม่ไหลไปตามกระแสหยุดไหลไปตามกระแสนั้นใจนั่นแหละเป็นศีลเพราะสติคุ้มครองสติดูแลสติ สำรวมควบคุมเอาไว้อยู่ในกรอบของสติพูดถึงสังสำรวมกับสำรวมคือไม่ออกไปไม่ออกไปวุ่นวายไม่ออกไปจุนจานไม่ออกไปชนนั่นชนนี้ไม่ออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวออกไปอย่างไม่มีสติในเมื่อมีสติแล้วการที่จะออกไปอย่างไม่มีสติไม่มีจึงว่าศีลไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในวัดแล้วก็จะเป็นศีลขึ้นมาเดินก็มีสติเดินก็มีศีลนั่งมีสตินั่งก็มีศีลนอนมีสตินอนก็มีศีลเพราะใจเป็นผู้เท่านั้นเป็นศีลใจมีสติใจเป็นศีลขึ้นมาอยู่ในอิริยาบถใดๆใจเป็นศีลทั้งนั้นจึงให้ทำความสำรวมใจของเราให้ยิ่งในอิริยาบถทุกอย่างอิริยาบถสี่อิริยาบถจะมีกี่อย่างกี่อย่างแยกออกไปให้มีสติอยู่ในอิริยาบถนั้นๆในขณะนั้นๆศีลสมบูรณ์ขึ้นมาทุกขณะขณะไหนบกพร่องไม่มีศีลท่านว่าอบรมสมาธิศีลเท่านั้นอบรมสมาธิจิตที่เป็นศีลนั่นน่ะสมาธิจะเกิดที่จิตนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสติสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ไปปลูกในกองฟืนกองไฟไปปลูกในฐานไฟที่ยังร้อนอยู่ถึงไฟจะดับแล้วแต่ยังร้อนอยู่แต่หมดปลูกสมาธิให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตก็เช่นเดียวกันต้องปลูกในใจที่มีศีลสมบูรณ์ศีลท่านแปลว่าเย็นใจเย็นนั่นน่ะใจเป็นศีลใจมีศีลปลูกใจลงปลูกสมาธิลงที่ใจสมาธิจะเจริญงอกงามเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเป็นสมาธิที่มีความแน่นหนาและมั่นคงแน่วแน่ตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ในคำบริกรรมพุทโธก็แน่วแน่แน่วแน่แน่วแน่ทุกขณะแน่วแน่อยู่ก็พุทโธจะหายใจเข้าแน่วแน่หายใจออกแน่วแน่หรือว่าจะเดินขณะเดินทุกขณะทุกก้าวที่จะหยุดอยู่หันซ้ายหันขวาแน่วแน่อยู่ในพุทโธจึงว่าจิตที่มีสติจิตมีศีลสมาธิตั้งขึ้นในจิตนั่นแหละตั้งอยู่ในจิตก็อยู่ที่จิตของเราไม่บริกรรมพุทโธไม่ระลึกพุทโธไม่ภาวนาพุทโธก็แน่วแน่อยู่ในจิตได้แน่วแน่อยู่ในจิตก็แน่วแน่อยู่ในจิตที่มีสติแน่วแน่อยู่ในความรู้จิตตัวตนเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงรู้อยู่อย่างไรรู้อยู่ตรงไหนลักษณะของรู้ตัวรู้นั่นน่ะตัวจิต แน่วแน่อยู่กับตัวจิตแน่วแน่อยู่กับตัวรู้นั่นเองนี่ถ้าหากว่าศีลสมบูรณ์ศีลไม่บกพร่องสมาธิตั้งอยู่ตรงไหนสมาธิก็สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาในเมื่อเจตของเราเป็นสมาธิดูจิตอยู่เราจะเห็นจิตของเราสิ่งทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลอกุศลเกิดจากจิตที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ท่านพูดอันนี้เราไม่เห็นจิตเราจะฟังไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องอยู่แต่ความจริงของคำพูดอันนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้ถ้าหากใจของเราอยู่ก็ไอ้เนี่ยอยู่ก็ใจเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนี่จิตของเราเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะรู้และใจยอมอย่างสนิทใจทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวเท่านี้โลกธาตุทั้งหมดที่มีอะไรก็มีอะไรก็มีจิตอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีจิตอันนี้แล้วโลกธาตุจะเต็มไปหมดแต่คือโลกธาตุไม่มีอะไรถ้าหากว่าพูดกันถึงว่าจะมีอันนั้นมีนี้ถ้าว่ามีเงินบาทเงินอะไรก็ช่างก็เพราะจิตอันนี้มีจะมีเครื่องหนุนเครื่องโฮมเครื่องประดับก็จิตอันนี้มีจะมีเรือนชานบันช่องอันจิตอันนี้มีจะมีรถยนต์อยู่กลไกเรือบินก็จิตอันนี้มีจะมีบุญมีบุญจิตอันนี้มีถ้าหากจะมีบาปมีจิตอันนี้มีถ้าหากจะมีนักบวชก็จิตอันนี้มีถ้าหากจะเป็นมีพระจิตอันนี้มีถ้าหากจะมีโจรมีผู้ร้ายเพราะจิตอันนี้มันเป็นนั่นเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้นเราดูจิตของเรานี่เราจะเห็นโอ้นี่สมุฏฐานฐานใหญ่เกิดฐานใหญ่เกิดจากฐานใหญ่นี่ทั้งนั้นอันนี้ได้สิ่งที่เกิดจากจิตนั้นจะเกิดในลักษณะไหนเกิดในลักษณะไหนเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ท่านจึงว่าสังขารไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนี่เป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนความเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องราวอะไรตรงเรื่องราวอะไรทุกใจไม่ทุกใจไม่เกิดขึ้นเกิดแล้วมันดับทั้งนั้นนี่สังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับเกิดที่ถูกใจเราจะหวงเอาไว้จะหวงของดับหวงของเกิดมันดับหวงไม่สำเร็จประโยชน์ก็เหมือนกับร่างกายของเรานี้เราเลยเรารักเราสงวนไม่ให้มันแก่ไม่ได้หรอกไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้ตายไม่ได้กุศลนะกุศลที่เกิดในจิตก็เช่นเดียวกันดีชั่วเกิดในจิตก็เช่นเดียวกันอิทธารมอนิทธารมเกิดในจิตก็เช่นเดียวกันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งนั้นนี่จึงสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับในเมื่อเป็นของเกิดดับควรแล้วหรือที่เราจะไปยึดถือว่าอันนั้นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะเวทนาอนัตตาเวทนาก็เกิดขึ้นในจิตสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาจิตนี่น่ะเป็นเมื่อจิตเมื่อสัญญาเกิดขึ้นในจิตนี้จำมันนั่นจำมันนั่นจำนั่นจำอะไรต่อไม่อะไรจิตอันนี้น่ะจำความคิดทั้งหลายความคิดทั้งหลายความคิดทั้งหลายสังขารจิตอันนี้ล่ะคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาต่อมาคิดไม่เป็นรู้อารมณ์รู้อารมณ์นี่รู้ตาเห็นรูปรูปอันนั้นเป็นหญิงเป็นชายรูปอันนั้นเป็นรูปฝรั่งรูปคนไทยนี่ความรู้อันนั้นก็เป็นของเกิดดับรู้ระดับไปทั้งนั้น ท่านจึงว่าขันธ์ทั้ง5ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเกิดขึ้นเท่าไรดับเท่านั้นเป็นเรื่องของเราที่จะรู้จะเห็นด้วยตนเองเราสามารถที่จะรู้จะเห็นได้ด้วยจิตของเราเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ในจิตของเราถ้าหากว่าใจของเราไม่เป็นสมาธิสังเฆนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่เห็นเราไม่เห็นจิตเราจะไปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้มันคล้ายๆกับของในห้องเราอยู่นอกห้องเราจะไปรู้ได้ยังไงอะไรมีอยู่ในห้องนี่ใจของเราเราก็เป็นห้องแล้วมีอะไรอยู่ในห้องนั้นเรารู้หมดภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกันนี่มีอะไรนี่เรารู้หมดเพราะเราเข้าถึงจิตของเราเรารู้เห็นจิตของเรานี่จึงว่าความสำรวมจึงมีความจำเป็นศีลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้พากันสำรวมทำความโปร่งใสให้สมบูรณ์ขึ้นมาภายในจิตในใจของเรานี่ก็เหมือนกับจิตใต้พื้นแผ่นดินมันเย็นเราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรงานหมดปลูกอะไรก็เกิดไม่ตายใจของเราเป็นศีลปลูกสมาธิปลูกปัญญานี่ปลูกดอกปลูกผลเรียกว่ามรรคผลเกิดขึ้นอันก็เกิดจากจิตของเราที่สมบูรณ์ในศีลนี้ถึงว่าศีลมีความจำเป็นสมาธิมีความจำเป็นหากว่าไม่มีศีลศีลไม่สมบูรณ์สมาธิจะเป็นสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากพูดถึงปัญญาวิเป็นวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนึกไปนึกไปนึกมานึกไปนึกบ้างผิดบ้างถูกบ้างนี่แต่กิเลสมันไม่ได้ลดน้อยลงไปกิเลสความไม่รู้กิเลสความไม่เห็นชัดมันก็ไม่หมดไปจะรู้นึกไงจะรู้จะวิปัสสนึกสักขนาดไหนก็ช่างเถอะนี่กิเลสมันไม่ได้บกพร่องในที่สุดกิเลสมันไม่บกพร่องนี่ผลของการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลมันก็เลยไม่ได้เรื่องในที่สุดศรัทธาฉันทะความพอใจในการที่จะปฏิบัติมันก็ไม่มีนี่ในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ตายทั้งเป็นพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจความเกิดความแก่ความตายนี่อริยสัจความเกิดความแก่ความตายเป็นของประเสริฐได้ยังไงตั้งปัญหาขึ้นมาเราต้องเป็นนักตั้งปัญหาแล้วเราจะเป็นผู้ที่วิจัยปัญหาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะเอาปัญหาที่ไหนเอามาวิจัยต้องตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะมีโอกาสวิจัยและวิจารณ์ปัญหาที่เราตั้งขึ้นมาความเกิดทั้งหมดเป็นของประเสริฐจริงๆเกิดเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐนี่อันนี้ประเสริฐในส่วนหนึ่งสามารถได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นได้ในร่างกายที่เป็นมนุษย์เท่านั้นจึงว่าราความเกิดเป็นของประเสริฐร่างกายเป็นของเกิดร่างกายเป็นของดับของเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นร่างกายเป็นของเกิดของเกิดทั้งหลายนี่จะคงที่ไม่ได้เกิดแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงไปร่างกายทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงและสลายไปทั้งนั้นในเมื่อร่างกายเขาเกิดมาเพื่อไม่เที่ยงเพื่อเกิดมาเพื่อสลายแล้วร่างกายของเราจะเป็นเราได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เขาก็เสียไปสูญไปสิ้นไปทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกนั่นหมายเข้ามาเขาเสื่อมไปแล้วทุกหายใจเข้าทุกหายใจออกปีหนึ่งเขาก็เสียไปแล้วหนึ่งปีเราหายใจกี่ครั้งต่อหนึ่งปีไม่รู้แต่รู้หรือไม่รู้ก็ช่างนี่ของที่เกิดขึ้นมาสมมติว่าเป็นร่างกายเขาหักเสียไปทุกลมหายใจเข้าและออกนั้นนี่ก็คือไม่เที่ยงนี่คือหมดไปสิ้นไป นี่คือเสียไปหมดไปเสียไปเสียสิ้นไปและสิ่งที่มันหมดไปสิ้นไปนั่นหรือเป็นเรามันเสียมันมีแต่ที่จะเสื่อมไปสิ้นไปมีแต่ที่จะเสื่อมไปสิ้นไปมีแต่จะแตกจะพังลงไปไม่มีอะไรเหลือในเมื่อแตกพังไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรเป็นเราก็สิ่งที่เป็นเราก็คือไม่มีนี่ละการที่จะละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราก็ต้องชัดในการที่เห็นสังขารทั้งกายสังขารส่วนร่างกายสังขารส่วนจิตนี่เป็นของเกิดมาดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดลงไปแล้วใครพระพุทธเจ้าจะว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นของเราเราจะไม่ยอมรับเพราะเราเห็นว่าไม่ใช่จริงๆถ้าหากว่าเราไม่เห็นด้วยการเข้าไปรู้ไปเห็นพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเป็นของไม่ของเป็นไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ยอมรับรับไม่ได้เราจะไม่ยอมรับมันเป็นของเราอยู่นี่แล้วจะว่ามีของเราได้ยังไงนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเป็นธรรมที่มีความละเอียดอ่อนจะต้องรู้จะต้องเห็นด้วยการประพฤติปฏิบัติของเจ้าของไม่ใช่รู้เห็นด้วยการที่เรียกว่าไปลอกเลียนแบบไปหากระปี้เอารู้อย่างนั้นเป็นการเสริมความหลงว่าเจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของรู้มันก็เสริมนะจึงว่าความอะไรคำว่าความไอ้ของในของเกิดของแก่ของตายจึงเป็นสิ่งประเสริฐทำให้จิตใจของเรานี่ถอนจากยึดการยึดถือของเกิดของตายว่าเป็นตัวเป็นตนจิตอันนั้นประเสริฐขึ้นมาถ้าหากเราไม่ร่างกายไม่ได้ร่างกายเราจะเอาร่างกายที่ไหนมาศึกษามาพิจารณาให้รู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางได้นี่เรามีจึงว่าสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งประเสริฐสามารถที่จะทำให้จิตของเราที่เข้าไปรู้ไปเห็นและปล่อยวางสิ่งนี้จิตอันนั้นเป็นอริยะขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้านี่ท่านผ่านไปทางนี้ผ่านไปทางไหนผ่านไปทางทุกข์นี่ผ่านไปทางสมุทัยผ่านไปทางนิโรธมรรคทางนั้นผ่านไปทางอริยสัจทางนั้นนี่เดี๋ยวนี้อริยสัจในเรานี่สมบูรณ์มีบกพร่องโดยก็มีเราแก่ก็มีในเราตายก็มีในเราเขามาจิตก็เหมือนกันกามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีไหมมีนั่นแล้วจะไปหาที่ไหนจึงว่าจริงจังศึกษาค้นคิดพิจารณาธรรมที่เรามีอยู่นี่ให้แจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงนี่ไม่ต้องไปศึกษาพิจารณาตรงไหนก็ช่างเถอะมันเป็นสมมติบัญญัติไปหมดร่างกายของเรานี่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปเป็นชื่อเป็นเสียงมันก็เป็นธรรมทั้งเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งหมดทั้งร่างกายนี่ทั้งจิตใจด้วยจึงให้พากันมีความเพียรความพยายามให้ยิ่งนี่ยามนี่นั่งอย่างจำใจยามปฏิบัติอย่างจำใจปฏิบัติอย่างฉันทะพอใจก็พาจำใจมันคนละเรื่องเดินโยกงก็เหมือนกันนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้าจำใจเจอเดินจำใจนั่งนี่ต้องไม่รีบแก้ไขหาเหตุหาผลให้เกิดความพอใจเป็นฉันทะทำให้ได้แล้วความพยายามอันเกิดจากฉันทะพอใจเป็นเหตุจะมีความพยายามเท่ากับฉันทะความพอใจมีความพอใจขนาดไหนแค่ไหนความภาคความเพียรจะมีตามมาเท่าขณะที่มีความพอใจฉันทะคือความพอใจนั้นถ้าหากว่าฉันทะยอมฉันทะไม่มีความเพียรความพยายามก็ไม่มีนั่นไหนเมื่อเอาความไม่มีความเพียรความพยายามที่จะเอาไปกำจัดความหลงมัวเมาไม่มีทางดอกมีแต่จะหนักไม่หนักขันติปรมังตโปติฐาติติฆาความอดทนเป็นตถาธรรมเครื่องแผ่เผากิเลสขันติปรมังตโปติฐาความอดทนเป็น ทำเครื่องแผ่เผากิเลสตันแผ่เผากิเลสตัวไหนตัวอ่อนแอตัวขี้เกียจขี้ข้านตัวอ่อนแอตัวอ่อนแอตัวขี้เกียจขี้ข้านแผ่เผามันด้วยความอดความทนนี่เผามันให้หมดให้สิ้นจิตไม่มีความขี้เกียจขี้ข้านจิตมีแต่ความอดความทนนั่นจิตเป็นธรรมทำไมจึงจิตเป็นธรรมเพราะแผดเผาตัวเกศไปแล้วตัวหยาบหยาบนั่นกองเข้าไปอีกกองไปอีกกองเข้าไปอีกนั่นน่ะมันจะละเอียดละเอียดขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะถ้าสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมกองเข้าไปแล้วธรรมะกิโลที่เกศท่านไม่มีมันจะมียังไงของมันหมดไปแล้วเดินก็เป็นความเพียรกินก็เป็นความเพียรถ่ายก็เป็นความเพียรเป็นความเพียรไปทุกขณะจึงว่าขณะไหนดูขณะเว้นแต่ว่าขณะหลับเท่านั้นล่ะนอกจากนั้นตื่นเป็นความเพียรไปหมดไม่ใช่นั่งชั่วโมง2ชั่วโมงหลับไปสัก3ชั่วโมงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะเอาความหลับนั้นไปทำลายกิเลสก็กิเลสมันทำลายยังกระทั่งหลับแล้วเอาหลับไปทำลายกิเลสมันมีทางดอกต้องเอาตื่นนั่งทำกำจัดมันความง่วงเหงาเหานอนกำจัดมันอย่าไม่มันมีมันตกค้างแต่หาว่าไม่กำจัดโดยวิธีนั่งไม่ได้เดินกันยังง่วงล้างหน้าล้างตาเดินไม่ง่วงมีใจลงไปในสระแช่น้ำมันจะหลับมันหลับมันหลับอยู่ในสระนั่นซะมันก็เรียบร้อยล้างหน้าล้างตามันก็หายขึ้นมาสดชื่นเบิกบานขึ้นมาต้องพยายามแก้เราอยู่ตลอดแล้วไม่พยายามแก้เรานี่จะให้พระพุทธเจ้าหรือมาแก้จะให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมาแก้เราพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นทาสาทาสีของเรานี่จะมาคอยหาร่างของสกปรกให้นเวนัยสัตว์ทั้งหลายท่านยังว่าอัตหิอัตโนนาโถไงล่ะเราเท่านี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ดูที่ใจพุทโธคือใจพุทโธพุทโธพุทโธตื่นอยู่ดูจิตของเราพุทโธคือจิตบริกรรมพุทโธก็เป็นส่วนหนึ่งคำบริกรรมเพื่อจะให้เห็นจิตรู้จิตของเราเกศาคือผมทั้งหลายเกศาคือผมทั้งหลายหลายก็คือมากตั้งใจดูเกศาตั้งใจดูผมตั้งใจดูผมดูอยู่นั่นล่ะแล้วจะได้ความรู้ตั้งใจดูผมความคิดของเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นถึงเรื่องอื่นที่เราคิดอยู่เรามาดูเกศาคือผมเกศาคือผมดูผมดูผมดูผมดูอยู่ที่ผมไม่พูดก็ได้ไม่ต้องพูดดูอยู่นั่นแหละเอาจิตดูความคิดอารมณ์ที่คิดที่ปรุงที่แต่งนี่ดับไปจะมาอยู่ที่ผมเกศาเท่านี้เกศาโลมานะคะทันตาตะโจท่านนักปราชญ์ท่านเห็นมีความสำคัญอย่างเห็นความสำคัญท่านจึงบรรเอามาบัญญัติในพิธีการบวช กซาโรมานาคาดันตาตะโจนหัดหน้าเกตวากันซะก่อนนะมีความสำคัญขนาดนั้นแล้วก็มีความสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกจึงให้พากันอยู่กับผมกันละอยู่กับขนอยู่กับเล็บอยู่กับฟันอยู่กับหนังอยู่ตรงไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะตรงไหนก็คือคนที่เกิดมาตายตรงไหนก็ล้วนแล้วแต่สิ่งที่เกิดมาตายตรงไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นตรงไหนก็เป็นของทิ้งทั้งนั้นตรงไหนก็เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นตรงไหนก็เป็นของทิ้งของตายเราไม่ต้องไปหมายดูอย่างเดียวเราจะได้คำตอบในการที่ใจของเราเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ไปเห็นเพราะการดูเพราะจิตไปตั้งแน่วแน่อยู่ตรงนั้นในเมื่อจิตเอาไปตั้งแน่วแน่จิตธรรมชาติเขาเป็นนักรู้รู้ทุกอย่างที่มาสัมผัสแล้วอยู่ที่ผมดูที่ผมเขาจะไม่รู้ว่าผมเป็นยังไงผมเป็นคนไหมผมเป็นเด็กเป็นคนเป็นสัตว์ไหมเขาไม่รู้จริงกระทั่งเขาเป็นผมมันก็จะเป็นอะไรได้ดำก็ไม่รู้เหลืองก็ไม่รู้ขาวแล้วย้อยย้อมเป็นดำก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นคนเหรอเขาล่วงก็ไม่รู้ตัดก็ไม่รู้โกนก็ไม่รู้เอาที่เอาใส่กระต้าใส่ตะกร้านี่เอาไปใส่สังขยาเขาก็ไม่รู้แล้วเขาจะเป็นคนเหรอส่วนไหนๆก็ช่างเหมือนกันหมดเพราะส่วนไหนๆก็ของเกิดมาตายเหมือนกันไม่มีหรอกทำบทไหนบาคาถาไหนจะเป็นธรรมที่ตัดอารมณ์สัญญาที่ออกไปเกี่ยวข้องลักษณะอย่างที่ไหลไปตามกระแสอย่างที่เราก็เป็นไม่มีมีแต่เกซ่าโรมานะคะตันตาตะโจมีแต่หนังหัวกระดูกอยู่ทั้งหมดเท่านี้หรอกจึงให้พากันตื่นตัวศึกษาในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ยิ่งและสิ่งที่เรามีอยู่นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งทำไมอย่างนั้นน่ะกิเลสมันจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับมันหลงกับกิเลสใช่ไหมเราไม่รู้มันก็หลงอ่ะมันหลงอะไรก็หลงเรามันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะไปเป็นเครื่องมือที่จะทำลายเราหลงขึ้นมาแล้วมันก็ยินดีใช่ไหมยินร้ายด้วยถูกใจฉันน่ะดีหมดไม่ถูกใจฉันน่ะไม่ดีสักอย่างกิเลสเนี่ยมันร้ายจริงๆนะมันร้ายยิ่งกว่าเสือนะบางคนก็เสือฆ่าคนดีมีไหมเดี๋ยวนี้มีแต่กิเลสมันฆ่าคนนะฆ่าจะจนกระทั่งเจ้าของเองฆ่าเจ้าของอะไรยังฆ่าซะไปทุกอย่างทำลายจนกระทั่งประเทศชาติพระศาสนาตัวกิเลสทั้งนั้นใครหวงประเทศชาติใครรักประเทศชาติหวงพระศาสนารักพระศาสนานี่ทำลายกิเลสกันและผู้ที่จะทำมาทำลายชาติพระศาสนาไม่มี อารมณ์อะไรเกิดขึ้นอารมณ์ชนิดไหนเกิดขึ้นสติของเรารู้ทันทีนี่คือสิ่งที่ดับได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอารมณ์อะไรชอบใจไม่ชอบใจของที่ดับสิ่งที่ดับมันเกิดขึ้นแล้วเพราะสิ่งที่ดับก็คือสิ่งที่เกิดเพราะเกิดมาเพื่อดับอะไรเกิดอันนั้นเขาดับอะไรเกิดนี่คนดับสิ่งนี้เกิดขึ้นมาคงดับจิตของเราตื่นอยู่เสมออย่าไปยึด ของที่เกิดมาดับนั่นเป็นจิตเป็นเราสังขารไม่ใช่แล้วสังขารก็คือของเกิดอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอะไรเกิดรู้ทันทีอะไรเกิดรู้ทันทีอะไรเกิดรู้ทันทีถ้าหากว่าเราไปปรุงแต่งล่ะไม่ได้มันโผล่หัวขึ้นมาตัดคอมันทิ้งมันโผล่หัวมาคอมันขาดโผล่หัวคอมันขาดต้องเป็นอย่างนั้นมันโผล่หัวขึ้นมาแล้วจูงมันไปเที่ยวมันโผล่หัวขึ้นมามันจูงเราไปเที่ยวชมบ้านชมเมืองชมนกชมหนูชมตลาดชมโลกชมสงสารชมเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหลายมันโผล่ขึ้นมาเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ทันนั่นน่ะอันนั้นน่ะมันจะจูงเราไปแล้วเราก็ไปก็เขาอย่างพอใจด้วยนั่งอยู่มันก็ไปได้ถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธต้องให้แน่นถ้าไม่แน่นนี่มันไปได้ทั้งนั้นก็เหมือนกับน้ำไหลเชี่ยวทำนบไม่แน่นเขื่อนไม่แน่นพังทั้งนั้นน้ำจะไหลเชี่ยวจะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ทำนบแน่นเขื่อนแน่นแข็งเขื่อนแข็งน้ำมามีปัญหาอะไรน้ำมาก็ล้นไปน้ำมาก็ล้นไปน้ำมาก็ล้นไปแต่เขื่อนยังอยู่นั่นเวลาน้ำที่หลังมามันลดนี่เขื่อนก็ยังอยู่น้ำก็ยังถังอยู่เหมือนเดิมสติจิตต้องจออยู่ที่จิตของเรานั่นจิตต้องจออยู่ที่จิตของเรานั่นนี่จออยู่อย่างนั้นนั่นคือมีสติทุกขณะการที่ไปจิตไปจอจิตไปจอนั่นน่ะคือจิตมีสติจิตมีสติเอาไปพิจารณากายจิตมีสติเอาจิตนั่นแหละเอาไปดูกายดูให้รู้ด้วยเห็นด้วยรู้ด้วยเห็นคำว่านิจังไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นคำว่าติปฏิกูลไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นคำว่าไม่สวยไม่งามไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นเขาว่าเป็นของทิ้งของทิ้งของตายไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นถ้าเขาเป็นของทิ้งของตายว่าเขาเป็นเราเขาก็ไม่เป็นเอาจิตที่มีสติแน่วแน่นั่นแหละเอาไปพิจารณากายเอาไปศึกษากายเอาไปดูกายการปฏิบัติธรรมสนุกเหมือนกับนักมวยเราเผลอมาใดเราเจ็บตัวมานั่นเรามีช่องว่างมาไรนี่เราโดนกำปั้นเขามานั่นมันเป็นอย่างนั้นท้าทายกันหยอดตลอดเวลาทำไมเรานี่ต้องพยายามต้องพยายามต้องพยายามต้องพยายามทำไมต้องพยายามเล่าก็มันเจ็บมันโดนกำปั้นเขาจึงว่าสนุกในการท้าทายในการโต้ตอบหากว่าละหลวมไม่สนุกหรอกจะสนุกยังไงมันก็นอนในข้อหามนอนในข้อหามไม่สนุกหรอกดูว่างขวางออกไป ดูกายดูจิตดูให้กว้างขวางออกไปนอกดูภูเขาดูต้นไม้ดูอะไรต่ออะไรดูได้ดูอย่างมีสติต้นไม้ตรงไหนก็ช่างเกิดมาตาต้นไม้ตรงไหนก็ช่างคือของเกิดต้องหาต้องหาอาหารหล่อเลี้ยงไม่ได้มันมีอาหารหล่อเลี้ยงตายทั้งนั้นถึงเด่นมีอาหารหล่อเลี้ยงดีขนาดไหนถึงไรก็ช่างมันก็ตายไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถึงว่าสัตว์ในโลกมีมากมายขนาดไหนก็ช่างคือต่างก็เกิดมาตายเหมือนกันจงเตือนตนด้วยตนเองจงเตือนตนด้วยตนเองเตือนเราอยู่เสมอตวนเตือนเราอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะไปตามเตือนเราทุกฝีก้าวที่เราเดินเราเตือนเราเตือนได้ทุกขณะนั่งตรงไหนเราก็อยู่กับเรานอนตรงไหนเราก็อยู่กับเราเดินตรงไหนเราก็อยู่กับเรายืนอยู่ตรงไหนเราก็อยู่กับเราเตือนเราให้ตื่นตัวอยู่เสมอนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พึ่งเราเราเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งแก่เราคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราก็คือเรานี่แหละเป็นที่พึ่งแก่เราและพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งแก่เราเราไม่เป็นที่พึ่งแก่เราพึ่งเราไม่ได้เพราะเราไม่ทำเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราพระพุทธเจ้าสักกี่พระองค์ก็ช่างจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราครับคำว่ากำจัดภัยได้ยิ่งกำจัดภัยได้ยิ่งคือไม่สามารถที่จะกำจัดภัยที่เรามีอยู่ได้กำจัดภัยก็คือกำจัดไฟภาษาทางนี้เขาว่าภัยนี่แต่ไฟนั่นนะกำจัดไฟได้ยิ่งไฟมันเป็นภัยเป็นอันตรายไม่สามารถกำพุทธเจ้าสามารถกำจัดภัยไฟได้จริงคือกำจัดกองฟืนกองไฟที่มันเป็นฟืนเป็นไฟได้นั่นแหละเป็นที่มันเป็นที่เป็นไฟนั่นแหละเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่กำจัดเอาเองศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาไหว้วอนขออย่างนั้นขออย่างนี้คืนนี้คืนนี้เปลี่ยนเป็นไปเดินโยงกลมกันนั่งสมาธิกันมา 3-4 คืนแล้วบางองค์ไม่ได้นอนกันซ้ำบ้างถึงตีสองตีสองจึงเลิกกันเลิกกันตีสามก็ไปชุ่มอีกแล้วคืนนี้เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนไปเดินโยงกลมนั่งสมาธิกันตามลำพังเปลี่ยนไปเดินโยงกลมกันแล้วก็นั่งสมาธิตามอัธยาศัยนั่งเข้าหมู่ก็ดีกดระเบียบหมู่เพื่อนบีบบังคับกิเลสได้แต่บางทีกิเลสที่มันไม่อายก็มี